Utrzymaj kontrolę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Kończą się studenckie wakacje, ale jak deklarują akademickie kluby rowerowe, rajdy i zloty odbywać się będą nadal. Może w ten sposób uda się zachęcić do wypraw tych, którzy rozpoczynają studia. A w czasie najbliższego weekendu amatorzy dwóch kółek mają z czego wybierać. I tak organizatorzy zapraszają na rajd rowerowy wokół Doliny Małej Panwi z metą w miejscowości Zawadzkie. Babie Lato w Górach Opawskich to propozycja klubu PTTK w Głuchołazach. W Rybniku Grabowni kończy się rajd Złota Jesień, a w Istebnej amatorzy kolarskiej rywalizacji wystartują w Volvo MTB Maraton. Ścigać się też będą w Skandia Maratonie w Kwizynie. Grażyna Orłowska ma dla Państwa specjalną propozycję, wyprawę w rejon Skierniewic. W okolicach Skierniewic jest też Bolimowski Park Krajobrazowy, do którego można dojechać z różnych stron, ale właśnie Skierniewice są dobrym miejscem, bo i z pociągu można wysiąść i pojechać w piękne miejsca. Na szlak Dworków, potem do miejscowości Samice, a potem dalej szlakiem grunwaldzkim. Znaczy bocznymi drogami. Bocznymi, tak? Drogami, oznakowane szlaki, także taka trasa około 40 kilometrów. Warto powiedzieć, że w Samicach we wsi znajduje się obelisk upamiętniający przemarsz wojsk króla Jagieły pod Grunwald. W miejscowości Kamion, to dawna osada młyńska, jest zapora na rzece Rawce. Ta rzeka jest bardzo urokliwa, to później możemy się jeszcze przekonać w pobliżu rezerwatu rzeki Rawki. W Suliszewie jest most na Rawce i również, no co prawda, zaniedbany młyn i tama. I w Trzciannej jest taki bardzo piękny dwór, na szczęście odrestaurowany już teraz, dlatego że przez wiele lat powojennych był w prywatnych rękach, nie bardzo sobie radzono z tym. Dzisiaj warto tam zajrzeć chociażby przez bramę. Można oglądać, tak? Myślę, że jeżeli właściciele będą życzliwi, bo czasami turystów takich zorganizowanych, jak są imprezy organizowane przez oddział PTTK w Skierniewicach, to gości właściciel obecny tego dworu. Pięknie zadbany park i dalej do Strobowa, gdzie bywał niegdyś premier Ignacy Paderewski, dlatego że właściciel tego dworu miał brata, a ten brat był sekretarzem właśnie osobistym Ignacego Paderewskiego. Dzisiaj jest tam dom dziecka z ciekawą też historią. Wrócić można do Skierniewic tymże szlakiem Dworków. Także trasa bardzo ciekawa i właśnie kontakt z przyrodą, z ciekawymi miejscami, piękną rzeką Rawką. I niezbyt trudna dla wszystkich amatorów dwóch kół. No i najważniejsze, że oznakowana, także można sobie tymi szlakami powędrować. Ile my tu mamy? Prawie 12 minut po 15. W tonacji trójki. stacji Trójki, program trzeci, prawie 17 minut po godzinie 15, Iwanka Kunewa i dzisiaj w zastępstwie Artur Orzech. Miło mi się z Państwem wyjątkowo o tej porze na antenie programu trzeciego spotkać. Dlaczego Seattle, dlaczego Nirvana i dlaczego to, co za chwilę? Po kolei. Mountaintops with him on top. Oczywiście nie trzeba zapowiadać, a pewnie wątek początku dzisiejszej tonacji już Państwo wychwycili. To na początek jedne z najbardziej wpływowych, oczywiście grunge'owych zespołów Seattle. A wszystko dlatego, by pokazać Państwu i moją radość, ale też dobre, nowe, co zdarza się właśnie w tych okolicach za Wielką Wodą. I powiedzieć o tym, że jeszcze Państwo mają szansę na spotkanie z tym nowym, z tym dobrym. Nie zapowiadało się, żeby tak miło to wszystko się skończyło, a jednak już za chwilę gość. Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains, pewnie co najmniej 10 takich ważnych zespołów, które wytyczały w latach 90. ścieżki grunge'u w Seattle można by Państwu prezentować, ale czas na nowe, na młode, na to, co w Seattle w tej chwili się dzieje. Hello, Megan. Hello. How are you? I'm doing very well. Thank you so much. Megan Grandall, liderka, wokalistka, gitarzystka, także gra na instrumentach klawiszowych formacji Le Molo z Seattle, w zasadzie z okolic Seattle, Paulsboro. Yeah? W zasadzie yeah. Hometown. Paulsboro, yes. Poznaliśmy się ponad 2 lata temu przy okazji płyty Kaleidoskop, którą Państwu miałem okazję wielokrotnie już prezentować na antenie programu trzeciego, głównie w naszych niedzielnych spotkaniach i nie myślałem, że w sumie długo, ale jednak szybko dojdzie do spotkania i że Megan pojawi się na koncertach w Europie. Okay, we had a chance to write to each other some 2 years ago. Yeah. When I heard about the Kaleidoskop album and we got in touch, you answered my letter and in my dreams. I've never thought that it will be so fast that we can meet here in our radio here in Poland. Yeah, this is amazing. This has been a dream of mine too. Yes. Yeah. In the beginning, I heard that you're coming to Europe, but only because of the festival in Brno. Mm-hmm. I didn't even ask you if you're coming to Poland to play gigs or right. not. Then it turned out that you will be here, traveling through Macedonia, mm-hmm. Romania, mm-hmm. Poland, Germany, then back to Prague. Mm-hmm. Yep, okay. And we also... So this is the European tour, Megan. It is. Yeah, it's happening. Rozmawiamy o tym, że jednak tak się potoczyły losy, jak Państwo słyszą, że Megan najpierw miała pojawić się na festiwalu w Brnie, gdzie otrzymała grant, a z tego jednorazowego wydarzenia muzycznego, bo tak miało być, stworzyła się europejska trasa koncertowa, bo była i w Macedonii, i w Rumunii, teraz przyjechała do Polski, wczoraj wystąpiła w Warszawie, jutro będzie grała w Poznaniu w klubie Blue Note, proszę tego nie przegapić, a potem jeszcze koncerty w Niemczech, wraca także do Pragi, w sumie altogether 12 concerts. Yes. Okay, so the yesterday's concert in Warsaw started with this song. Ooh. It's proszę sobie wyobrazić, że to dwie dziewczyny na scenie potrafią stworzyć atmosferę występu zespołu. Only two girls on stage and you sound like a whole band. How do you do that? Thank you. How do you do that? We try. Technology. Technology. Yeah. It's been a process. Mm-hmm. You know, I've started the band 6 years ago or something, so it's been a process to figure out how to have the fullest sound possible. Mm-hmm. And just recently I've been able to make it even more full. I found a new looping pedal that has worked really well for me. It's a Boss pedal. And I found some looping pedals for my vocals, too. Mm-hmm. And then I'm lucky enough that my drummer... So now you have the choir also. Yeah, I can do that. And my drummer is so talented, and she can play bass with her left hand on a keyboard, on a synth, and then do the full drum beat with her right hand at the same time. I've seen that yesterday. So that's really special and adds a lot, I think. Rzeczywiście dziewczyny wykonują dosyć niezwykłą rzecz na scenie. W tej chwili technologia pomaga niezmiernie. Kiedy Lemolo, bo z liderką, wokalistką, kompozytorką formacji Lemolo rozmawiamy, to było 6 lat temu, nie było takich możliwości, jednak podjęły decyzję o tym, że będą grały we dwie. W tej chwili technologia pomaga o tyle, że Megan sięgnęła po urządzenia elektroniczne, które pozwalają tworzyć tak zwane lupy, a więc zapętlać pewne fragmenty muzyczne i odtwarzać je do momentu, aż artysta uzna, że już nie chce, wtedy może wcisnąć guzik i po prostu to się wyłącza. Znalazła też takie urządzenia lupujące jej głos, co pozwala wielokrotnić go w trakcie koncertu. No i rzeczywiście dziewczyna, która gra na perkusji, ale nie tylko na perkusji, bo ona gra także na niezbyt dużych rozmiarów instrumencie klawiszowym, który w zasadzie stanowi podkład basowy do wszystkich utworów, które się pojawiają, i czasami potrafi jedną ręką grać na klawiszach, a drugą uzupełniać wszystkie elementy perkusyjne, które w prawdziwej perkusji są wydobywane. I tak właśnie Lemolo funkcjonuje na scenie. Dwie osoby, a jakoby był chór. Megan, can you... I know this is a stupid question, so simple, but I must ask Lemolo, is it a lake nearby or is it a road nearby? Well, it's both. There's also a Lemolo Cafe in another town in Washington, and there's a waterfall. In Lemolo. But it is... My band is named after a road, mm-hmm, in my hometown. Okay. It's called Lemolo Shore Drive. And that's where I grew up, and it's where I live right now, and it's really beautiful. And Lemolo Shore Drive. Jednak od tej drogi, która nieopodal miejsca, w którym się wychowała Megan, dała początek, czyli ta nazwa drogi dała początek nazwie zespołu, ale też rzeczywiście jest i jezioro opodal w Waszyngtonie o nazwie Lemolo, jest kawiarnia Lemolo i są jeszcze wodospady Lemolo, ale chodzi de facto o tę drogę. Okay, we come back again, but I would like to play one more song, Letters. Okay, great. That's interesting. You said when we were off air that you haven't listened to your first album since 2 years. Is it possible? How is it possible? Yeah, well, by the time you write the songs for an album and then you spend 6 months to a year recording it, you know, for me, when it was finished, I was ready to move on to new music. Mm-hmm. And I didn't really want to hear myself, my old songs anymore. I was just ready to move forward. So yeah, I don't know if that's normal or not, but mm-hmm, I don't really listen to myself. I just like making the music and then moving on and making more. Tak. Megan jest z gatunku tych, które wymyślają, pracują, nagrywają w studiu. Kiedy praca w studiu jest zakończona, płyta jest wydana, zapomina o tej twórczości, nie na tyle, żeby nie prezentować jej na scenie, bo oczywiście wychodzi na scenę, śpiewa, ale nie słucha swoich nagrań, podąża do przodu, myśli o nowych piosenkach. A my sobie porozmawiamy o tych nowych piosenkach za chwilkę. Jak Państwo się domyślają, bo tak pewnie zawsze jest z gośćmi, także z Megan rozmawiamy poza anteną. Jacek, Jack wrote to us, Megan, see you tomorrow. Oh, wonderful. See you tomorrow. Bardzo się cieszymy. Okay, you are working on a new album. Yes. Good news. Yeah, it's very exciting. I'd like to ask you, how far in the whole process are you at the moment? Will you release this album till the end of this year or next year? It's almost finished, which is great. It's probably about 85% finished. That's what you said yesterday. Yes, mm-hmm. Yes. And I was trying really hard to finish it before I came on tour, but this tour was such a big deal for me. Mm-hmm. There's so much to prepare. And so I unfortunately wasn't able to finish it before, but when I get home, that's what I'll be doing. And I think I'll finish it in a month or two once I return home in October. And I hope to release it soon after the new year. I haven't set a date yet, mm-hmm. But it shouldn't be too much longer. Jak państwo słyszą, rozmawiamy o nowej płycie. Wczoraj Megan w trakcie koncertu warszawskiego powiedziała i zresztą zaprezentowała kilka utworów z tej nowej, niewydanej jeszcze płyty. Ona jest gotowa w 85%. Na razie oczko w głowie i ta rzecz najważniejsza to jest dokończenie trwającej właśnie europejskiej trasy koncertowej Le Molo. A potem, gdy wróci już do domu, zajmie się ponownie dokończeniem całości materiału. Kiedy się ukaże, tego jeszcze na razie nie dowiemy się. Jak płyta będzie gotowa, to wtedy będziemy znali termin jej wydania. You came yesterday from Romania. Yes. Late in the afternoon. A little bit late for the gig. Yeah, have we got a little lost. Długo jechali, troszkę się spóźnili wczoraj na próbę koncertu warszawskiego. Have you a chance today to have a look at our city, to do the sightseeing here in Warsaw? Yeah, a little bit, but I think mostly we'll be doing that after the interview, like later this afternoon. Yeah. Okay, you said yesterday to me that this is your first visit to Poland, but not the last one. That's right. Can we agree on it? Yeah, yeah? That's my promise. So if I'd like to ask you on air. Yes. In public here. Will you come next time to play the concert in our station for the listeners of Program Trzeci? I would be so honored. Yes. Thank you. If you will have me, I will be there in a heartbeat. Yes. Okay, good luck. Thank you very much for coming today. All the best, Megan. We're looking forward to the next album and to your next visit. And have a good time. Thank you. Playing shows in Europe. Yeah, it's been great also, so far. Especially tomorrow. Oh, yeah. In Poznań. Thank you so much for having me. Thank you very much. Megan Grandel, zespół Le Molo, jutro w Poznaniu, w klubie Blue Note, wczoraj w Warszawie. Na nową płytę czekamy. I jeszcze jedno nagranie z pierwszego wydawnictwa zatytułowanego Kaleidoskop. Too long. Grendel. To nagranie także zabrzmiało wczoraj na, w ramach warszawskiego koncertu grupy Le Molo. Jeśli pierwszy raz słyszą Państwo twórczość Megan, to proszę po nią sięgnąć, proszę sięgnąć po płytę Kalejdoskop. Ja ją mam, jestem szczęśliwcem. Wczoraj chciałem w trakcie koncertu jeszcze kupić jedną dla przyjaciół, ale to od razu uprzedzę Państwa, którzy jutro popłyną do Poznania na koncert Le Molo, że przynajmniej u nas, czyli w Warszawie, wczoraj już nie było, a gdy pytałem, dlaczego nie ma, no to wszystko, co zabrała ze sobą ze Stanów Zjednoczonych Megan, rozeszło się natychmiast, jeszcze w trakcie koncertu w Brnie. Więc, ale zostały jeszcze inne rzeczy. DVD koncertowe i jakieś bardzo przyjemne znaczki, także pewnie to, po to Państwo będą mogli sięgnąć, ale przede wszystkim zachęcam, bo Megan jest absolutnie otwartą artystką. To nie jest typ taki, który po koncercie zamyka się i ucieka. Fenomenalna, piękna, utalentowana dziewczyna, która bardzo chętnie porozmawia z Państwem na temat tego, czy się podobało, co się nie podobało i co ewentualnie można usprawnić, by Państwo jeszcze bardziej ją kochali niż do tej pory. Le Molo jutro w Poznaniu. Iwanka Kunewa, Artur Orzech. Wyjątkowe spotkanie w środowe popołudnie. Bo to zastępstwo, ale szczęśliwie jakoś udało się tak losowi to pogodzić, że jak ja to mawiam, i Lwów City, i Manchester City. Także proszę zostać z programem trzeci, ma na pożegnanie jeszcze stare Seattle. Autopromocja. Biegam, bo lubię. Tak mówi o sobie coraz więcej osób. My też biegamy, bo lubimy. I mówimy o tym w Trójce w każdy czwartek o 17.20. Zapraszamy też wszystkich niezdecydowanych i tych, którzy już bieganie polubili, na zajęcia pod okiem profesjonalnych trenerów w całej Polsce co sobotę o 9.30. Do usłyszenia i do zobaczenia. Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Tylko teraz suplement diety skrzypowita w opakowaniu promocyjnym aż 33% gratis. Skrzypowita. Jesteś piękna. Dobrze ci się wydaje. Jest mnóstwo tematów i wiele punktów widzenia. Świat jest skomplikowany i wielowymiarowy. Jesteśmy po to, aby ci go pokazać. Nowa Interia. Ciekawi od zawsze. Każdy, kto pożycza pieniądze, powinien kierować się jedną podstawową zasadą. Zawsze pożyczaj tak, by być winnym jak najmniej. Właśnie dlatego dla wszystkich, którzy chcą pożyczać z głową, aż do końca października przedłużyliśmy wielką wyprzedaż kredytów gotówkowych w Getin Banku. Nie czekaj, skorzystaj z wyraźnie niższego oprocentowania i ciesz się zdecydowanie obniżoną prowizją, aby później nie trzeba było oddawać zbyt wiele. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. I niskie ceny od Lidla. Dziś pod młotek obiadek. A na obiadek mięso mielone wieprzowe z szynki tylko po 5,55 za 500 gramów. A jak ktoś woli rybkę, to filet z łososia tylko po 3,19 za 100 gramów. A do mięska lub rybki pieczarki tylko po 2,79 za 500 gramów. I obiadek po raz pierwszy, drugi, trzeci zrobiony. Lidl. Co tydzień coś nowego. Mięso mielone wieprzowe z szynki 5,55 za 500 gramów. Filet z łososia 3,19 za 100 gramów. A pieczarki 2,79 za 500 gramów. Nowości ze świata zdrowia. Jeśli cierpisz na często nawracającą zgagę, mamy dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Teraz możesz pozbyć się zgagi nawet na kilka miesięcy. Właśnie tak działa profesjonalna 14-dniowa terapia nowym lekiem Polprazol Max. Niesamowite. 14 dni z Polprazolem Max teraz i perspektywa kilku miesięcy bez zgagi. Polprazol Max 20 mg omeprazolu w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego zgagi. Zwykle stosowane dawkowanie. Jedna kapsułka na dobę przez 14 dni. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na omeprazol, benzoimidazole lub substancje pomocnicze. Nie należy podawać z nelfinawirem. Medana Pharma S.A. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantrajt. Witam Państwa. Środa, 1 października, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Krzysztof Zyblewski. Od 2 godzin opozycja komentuje w Sejmie obietnicy z ekspoze premiera Wykopacz. To, czego poprzedni rząd nie zrobił w ciągu 7 lat, pani teraz chce zrobić w ciągu 12 miesięcy. Okazuje się, że premier Tusk był wielkim hamulcowym. Wybuch w płockiej rafinerii. 6 rabotników zostało rannych. Lekarze zapewniają, że ich stan jest dobry. Gdynia będzie miała konkurencję. Rosjanie chcą rozbudować port w Kaliningradzie, by przyjmował duże statki i pasażerskie, i handlowe. Ale na początek w serwisie Sejm. Obietnic padło dziś tam wiele, ale przede wszystkim taka. Wszystkie moje decyzje i działania mojego nowego rządu będą podejmowane nie w oparciu o polityczne kalkulacje, ale będą miały jeden cel. Szeroko pojęte bezpieczeństwo polskich rodzin. Żaden polityczny sukces, żadna pochwała w mediach nie sprawi mi większej satysfakcji niż realizacja tego celu. Premier Ewa Kopacz zapowiedziała w ekspoze nową ordynację podatkową, modyfikację prawa budowlanego i zwiększenie wydatków na wojsko. Obiecała, że środki na żłobki i przedszkola zostaną podwojone, że będzie więcej darmowych podręczników i dzienne domy opieki nad seniorami. Państwo będzie chronić górnictwo, a koszty energii mają być niższe. A to wszystko w 12 miesięcy. Opozycja ekspoze krytykuje, koalicja broni. Bardzo emocjonalne było wystąpienie wicepremiera Janusza Piechocińskiego z PSL-u. I dlatego też mówię z całą mocą. że w tej polityce, którą nakreśliła exposé pani premier Kopacz, jest równowaga pomiędzy tym, co trzeba gospodarce i przedsiębiorczości, a tym, co trzeba społeczeństwu. Że jest też człowiek jako źródło polskiego przyszłego narodowego sukcesu. Jest pani wprawdzie nowym premierem, ale starej koalicji, tak komentował wystąpienie Wykopacz, szef SLD Leszek Miller. A z tego, co pani mówiła, właściwie nie premierem, tylko szefem sztabu wyborczego koalicji PO i PSL. To, czego poprzedni rząd nie zrobił w ciągu 7 lat, pani teraz chce zrobić w ciągu 12 miesięcy. To bardzo ostra krytyka pana premiera Tuska. Okazuje się, że premier Tusk był wielkim hamulcowym, skoro przez 7 lat nie potrafił uczynić tego, co pani rząd jest gotów zrobić w ciągu 12 miesięcy. Debata w Sejmie trwa. Głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Ewy Kopacz zaplanowano około 19:00, a i do wystąpienia, i do komentarzy po nim wrócimy za kilka minut. Zapraszamy do Trójki. A w serwisie pozostałe informacje. W płockiej rafinerii doszło do wybuchu. 6 osób zostało rannych. To robotnicy, którzy prowadzili pracę w zakładzie. Do zdarzenia doszło podczas prac związanych z uruchomieniem jednej z instalacji po tak zwanym postoju technologicznym. Tak wyjaśnia rzecznik płockiej policji Krzysztof Piasek. Na miejsce zostali wysłani policjanci, przybył również prokurator. Policjanci pod nadzorem prokuratora wykonują tam czynności służbowe w celu ustalenia przyczyn i okoliczności całego zdarzenia. Poszkodowani pracownicy zostali przewiezieni na obserwację do płockiego szpitala. Według lekarzy ich stan jest dobry. Moskwa rzuca wyzwanie Gdyni. Rosyjski rząd zapowiedział, że w Kaliningradzie powstanie konkurencyjny port. W ciągu 6 lat ma być tak rozbudowany, by móc przejmować duże statki. Inwestycja ma się rozpocząć już w przyszłym roku. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Jak wynika z informacji przekazanych przez rosyjski rząd, budowa 2 terminali kosztować będzie prawie 9 miliardów rubli. To jest około 900 milionów złotych. W pierwszej kolejności ma powstać terminal dla statków pasażerskich i pasażersko-handlowych połączony z przystanią jachtową. Zgodnie z projektem jego budowę zlokalizowano w miasteczku Pionierski. Tuż obok, w Jantarnym, powstanie terminal mogący przyjąć statki towarowe o dużym zanurzeniu. W oficjalnym komunikacie nie podano maksymalnej głębokości. Strona rosyjska zwraca uwagę, że do tej pory porty obwodu kaliningradzkiego nie mogły przyjmować dużych statków, dlatego zagraniczni armatorzy korzystali z polskich terminali w Gdyni i litewskich w Kłajpedzie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Sprawa portu to być może nieodległa, ale przyszłość. Na razie wciąż mamy kłopoty z jabłkami, których z powodu embarga nie możemy sprzedawać Rosjanom. Można je rozdać i dlatego 20 ton tych owoców od mazowieckich sadowników trafi do najbardziej potrzebujących na Pomorzu Zachodnim. Jabłka dostaną rodziny, domy społeczne, ośrodki specjalne, domy dziecka i jadłodajnie dla ubogich. Rozdzielimy je wśród 2000 osób w Szczecinie, Goleniowie i Pyrzycach, zapowiada Zuzanna Matusewicz z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Te jabłka trafią dla osób ubogich, potrzebujących, to znaczy tych, które mają najniższe dochody, które są niewydolne życiowo przede wszystkim, no i głodnych. Są to osoby samotne, niepełnosprawne, bezdomne, rodziny wielodzietne. Potrzebujący dostaną nie tylko owoce, ale też przepisy kulinarne. Osoby wielodzietne będą mogły robić racuchy, jabłeczniki. Planuję przygotować również przepis na mus jabłkowy, który można zawekować i mama za 2 miesiące go wyjmie z lodówki, z zamrażarki i zrobi naleśniki dziecku. A dodajmy, że i sadownicy na darowiźnie nie stracą, przekazując jabłka w darze, mogą starać się o unijną rekompensatę. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Od jutra więcej słońca i jeszcze cieplej. Wieczorem i w nocy na południowym wschodzie deszczowo, a na zachodzie mglisto. Temperatura w nocy od +2 stopni na Podlasiu, do 10 w centrum i do 12 na Dolnym Śląsku. Jutro przelotny deszcz tylko na zachodzie, a w centrum i na wschodzie pogodnie. Temperatura od 15 stopni na wschodzie do 20 na zachodzie. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pip, pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My optymianie, z internetu, ale w radiu, bo ty słuchasz. Dobrze, słuchaj jak się kocha. Czasem się kocha szybko i krótko, potem klik i nie kocha. A BGŻ to Optima nie przestaje kochać. Teraz dłużej. Teraz więcej. Całym kontem oszczędnościowym. 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym do 1 000 000 zł. Oprocentowanie stałe w skali roku. Promocja dla nowych środków na rachunku głównym do 25 listopada na bgżoptima.pl. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active. Dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 po 16:00. Zapraszamy do Trójki. Premier Kopacz wygłosiła dziś w Sejmie swoje exposé. Do 25 miliardów złotych na zasilenie polskiej przedsiębiorczości. Zwiększymy nakłady na budowę żłobków, dodatkowe 39 milionów złotych dla żołnierzy. Na święta Bożego Narodzenia pojedziemy z Gdańska do Warszawy poniżej 3 godzin. No można zadać dzisiaj pytanie, co robił poprzednik przez 7 lat, skoro tyle jest do zrobienia. I mam nadzieję, że jeszcze ktoś to w ogóle policzył. Wszystko jest dobrze policzone, proszę pana. O tym, co działo się w Sejmie już za chwilę, a za 2 chwile o tym, co w tym samym czasie działo się przed Sejmem. Panowie, jak może nie być nerwów? Jak wszyscy jesteśmy zdenerwowani? Wszyscy! Co jest? Nie ma nic! Te same ploty. Wybory do samorządów się zbliżają. Co innego może powiedzieć? O proteście górników za kwadrans. Polecam także Puls Trójki. Gośćmi Beaty Michniewicz będą Krystyna Skowrońska z PO i Joachim Brudziński z PiS. W popołudniowej audycji spotkamy się też ze sportsmenkami, które po urlopie macierzyńskim wracają do sportu. No Maniu to już wie, że mama, że praca to właśnie windsurfing i lubi, kiedy zdobywa medale, się cieszy. Matka Polka sportsmenka za pół godziny. Po 17:00 staniemy w kolejce do dziekanatu. Tam najlepiej czuć ducha rozpoczynającego się roku akademickiego. W tej chwili mam...